niewiarygodnego. No, i za chwilę będzie się działo, ale dla podbudowania nastroju on. Albercik. Albercik, stary, znajomy, ja przypomnę, że na Globalcice jego kumple z zespołu, który za wiele lat temu zainicjował Hunhurtu. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi takie śpiewanie przy goleniu, to proszę się nie krępować i na Globalticę przybyć. A my teraz do naszej opowieści. Powracamy do naszych baranów. Bo dzieje się coś niewiarygodnego. Nagle w poprzek samochodu rzuca się czyjś cień. Na początku nie zauważyłem, czy to kobieta, czy mężczyzna. Gdy zorientowałem się, że to kobieta, w pierwszej sekundzie przyszło mi na myśl, że to moja Tamara. Czyżby wzięła sobie do serca moje słowa? Poczułem kłucie w sercu, gdy pomyślałem o Tamarze. Ale skąd by się tu wzięła Tamara, skoro powinna być pod prysznicem? No jasne, że to nie ona. I stało się coś jeszcze bardziej niewiarygodnego. Limuzyna zatrzymała się, a za nią kolejne, cała kawalkada. A następnie, co było jeszcze bardziej niewiarygodne, wyszedł on. Drzwi samochodu otworzyły się i wyszedł on. Był 6 czerwca 1997. Stał jakiś 10 kroków ode mnie, a od tej kobiety dzieliło mnie jakieś 15 kroków. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak właśnie było. Wysiadł i podszedł do niej. Gapie, przypadkowi przechodnie zaczęli do niego podchodzić coraz bliżej, a ja razem z nimi. Bezwiednie, razem z innymi, krok po kroku, bliżej, coraz bliżej, w jego kierunku. Jakby to było nie teraz, lecz na początku jego kariery, gdy Jelcen, a zdarzyło się parę takich epizodów, bratał się z prostym ludem. W zakładzie pracy, na bazarze, na ulicy, w innym miejscu. Śmiało wychodził do ludzi i rozmawiał. Słyszałem, wszyscy słyszeli ich rozmowę. Kobieta około 40. To ona zatrzymała prezydencką kawalkadę. Nie uwierzy pan, ale mówiła o stanie bibliotek. Oto co powiedziała. Mamy duże problemy z działalnością bibliotek. Jestem nauczycielką języka rosyjskiego i dobrze wiem, Borysie Nikołajewiczu, jak to wygląda. A na dodatek, Borysie Nikołajewiczu, bibliotekarze i nauczyciele, a także lekarze w przychodniach mają bardzo niskie pensje. On powiedział, tak, nie może tak być, to trzeba załatwić. Asystent wtórował, bezwzględnie to załatwimy, Borysie Nikołajewiczu. Wtedy zacząłem się zastanawiać, gdzie mój pistolet? Nie miałem przy sobie pistoletu. Tintura. Zupełnie niespodziewanie przemknęła przez naszą opowieść. Tintura to zespół estoński, ale rosyjska kołysanka. Rzecz jak najbardziej na miejscu. Mam nadzieję, że nie ukołysała Państwa, bo rzeczy niesamowite dzieją się na Moskiewskim Prospekcie w Petersburgu. No właśnie. Nie miał nasz bohater pistoletu, a ona nagle mówi o sobie. Nazywam się Galina Aleksandrowna. Mieszkam na ulicy Malkina, numer 90, łamane przez 11, w jednym pokoju z dorastającym synem. Kamienica wymaga pilnego remontu. Mamy mieszkanie komunalne z jedną wspólną łazienką i kuchnią na całe piętro. A on jej mówi, damy pani nowe mieszkanie. A jego asystent mówi, wszystko załatwimy. To wszystko dzieje się tuż obok, przede mną, a ja nie wziąłem pistoletu. Pozostali też zaczęli pytać, ale niejasno, chaotycznie. Jednak nimi się już nie interesował. Też chciałem zapytać Borysie Nikołajewiczu, czy to prawda, że nie pójdzie pan dzisiaj na balet, czy tam operę? Jeszcze nie straciłem nadziei. Nagle szerokie plecy oddzieliły mnie od prezydenta. Gdybym nawet zapytał, i tak by mi nic, kurna, nie powiedzieli. Śledczy, nawiasem mówiąc, był na tyle uprzejmy, że pokazał mi gazetę. Jelcyn, jak się okazuje, tego dnia składał kwiaty pod pomnikiem Puszkina. Prezydent wsadził swoje ociężałe ciało do limuzyny i wszyscy asystenci oraz goryle rozbiegli się do swoich samochodów. Następnie cała kawalkada powoli ruszyła i skręciła z prospektu Moskiewskiego na fontankę. Nauczycielka stała i odprowadzała ich wzrokiem. Dziennikarze z prezydenckiej stajni zaczęli zasypywać ją pytaniami. Griniarz, podpułkownik, rozkazał, abyśmy zeszli z ulicy. Wkrótce na Moskiewskim ponownie puszczono ruch. Wtedy się ocknąłem. Stałem pod światłami w domowych kapciach i dotarło do mnie, że los nigdy więcej nie da mi takiej szansy. Dlaczego nie wyłamałem drzwi do łazienki? Ale czy mogłem przewidzieć, że stanie się coś takiego i że on wyjdzie z opancerzonego samochodu? Mogłem. Powinienem był przewidzieć. Wyobrażałem sobie, jak strzelam do prezydenta, jak pada martwy, a zdziwione oczy gapiów nie mogą uwierzyć, że zostali uwolnieni od tyrana. Mógłbym się uratować, chociaż nie miałem tego w planach, ale mógłbym rzucić pistolet i schować się za bramą. Mógłbym po prostu się oddalić. Mógłbym zostać, mógłbym się poddać. Wykrzyknąłbym: Rosjo, jesteś uratowana. Postawiliby mi pomnik. Właśnie tam, w parku, naprzeciwko domu Tamary. Tuż obok marmurowego, wiorstowego słupa. XVIII wiek. Architekt Rinaldi. O, i tutaj, jeśli chodzi o pomniki, pomnikowe wykonanie. Czechomor. Tuśla Anieczka, plakat i Janiszka. Rewna rozpadła, a w jasne stała dobra Anička. Hnedna rozpadla, a v jasne stala dobrá Anička. Dla Czechomora, o którym w sposób cudowny przypomnieli nam tydzień temu kowale. No właśnie, a nasza opowieść powoli, acz nieubłaganie, zbliża się do końca. Nasz bohater wchodzi do domu i nagle Tamara wyszła z kuchni, gdzie oglądała telewizję i mówi do mnie. Ona mi mówi, pyta mnie, gdzie ty byłeś? Wszystko przegapiłeś? Nic nie wiesz? Wyobraź sobie, trąbią o tym we wszystkich wiadomościach. Dzisiaj tuż przed naszymi oknami stało się coś takiego. Nauczycielka zatrzymała limuzynę Jelcyna. Mieszka w jednopokojowym mieszkaniu z dorastającym synem, a on obiecał im nowe mieszkanie. Wtedy zamarłem. A wszyscy przeklinacie Jelcyna, powiedziała Tamara. On obiecał nowe mieszkanie. Głupia, głupia, głupia, wykrzyczałem i strzeliłem do niej 5 razy. Prolicie na moje ramy slicie, dziurdzi w akseleni, dziurdzi w akseleni, swima osemeni. Dromowi odosie, a ja osta, nie ma zwieste danice, nie ma zwieste danice, moje szaputnice. Ciurcie danie. Ale u nas też mocno. Projekt Rakija. Przypominam, że pod koniec wakacji mamy fantastyczny festiwal z tego rodzaju muzyką. Dzisiaj jeszcze nie będziemy się nad nim rozwodzić, ale zająkniemy się już niedługo, bo o imprezie Państwu nie damy zapomnieć. Ale powracamy na prospekt. Nie ukrywałem swoich zamiarów i już na pierwszym przesłuchaniu oświadczyłem, że chciałem zastrzelić Jelcyna. Przewożono mnie z miejsca na miejsce, wypytywali mnie wysocy urzędnicy. Opowiadałem im o pistolecie, o róże w łazience. Podałem wszystkie nazwiska, bo myśleli, że zastrzeliłem wspólniczkę. Gosza, Artur, Grigorian, Uliadow, Niati, Waniusza, Kuropatkin i siedmiu innych. I ten pisarz w czapce na dokładkę. Jeżeli Państwo zastanawiają się, co za pisarz, powiem, że ominęliśmy pewien fragment opowieści, w której właśnie ta czapka z pisarzem się znalazła. Tylko Jemilianicza nie wydałem, ani organizacji, która za nim stała. Najpierw nie uwierzyli, że działałem sama, a potem już w nic nie chcieli wierzyć. Dziwne. Mogli przecież uwierzyć. W tamtym czasie wykonywali kolejne plany zamachów. Wykrywali kolejne plany zamachów. Informowała o tym Służba Bezpieczeństwa. Jeszcze przed moim przypadkiem zdemaskowali bandę z Kaukazu. Zdjęli ich z pociągów w Soczi i nie pozwolili dotrzeć do Moskwy. Pewien potencjalny zabójca ukrywał się na moskiewskich strychach i nawet miał przy sobie nóż. Przyznał się, że na przesłuchaniu, że... Ale nie wiem, co się z nim stało. Pisali o tym w gazetach, mówili w radio. Na mój temat nikt ani słowa nie powiedział. No, do tej pory, bo jak Państwo słyszą, całe osobliwości poświęciliśmy właśnie jemu. Teraz jednak przerywamy, bo pora na muzyczny oddech. Korańczycy. To formacja eksperymentalna, która na bazie prastarej, lokalnej tradycji próbuje grać muzykę na wskroś nowoczesną i jeszcze im damy szansę na zakończenie w obszernym utworze. W związku z tym, jeżeli komuś przypadli do gustu, to powiem, że jeszcze uszy głaskać tą muzyką zamierzam. Ale ponieważ nasza opowieść zbliża się już ku końcowi, to jeszcze raz do Petersburga. Na mój temat nikt słowa nie powiedział. Tu skończyliśmy. O nauczycielce Galinie Aleksandrownie z prospektu Maklina, która zatrzymała limuzynę Jelcyna, słyszeli wszyscy. O mnie nikt nie powiedział słowa. Do dziś nie wiem, w jakim afrykańskim kraju Emil Jenycz pełnił swoją międzynarodową misję. Profesor nauk medycznych G.J. Muchnaty dobrze mnie traktował i odnosił się do mnie z szacunkiem. Ale nie było mi łatwo. Dużo rozmyślałem. Zalecano mi, abym zapomniał o tamtych latach. Mieszkałem w miejscowości Wsiewołożysk razem z ojcem inwalidą, któremu zmarła druga żona. Mam ojca, jest inwalidą. Czasami gramy w skrabla, a po naszemu to erudyta. Mój ojciec prawie nie chodzi, ale pamięć ma nie gorszą ode mnie. Do Petersburga wróciłem po długim czasie. Zalecono mi, żebym w ogóle tu nie przyjeżdżał. Żałuję tego, co się stało. Nie chciałem jej zabić. Czuję wielką winę. Jak tu komuś wytłumaczyć, że bardzo kochałem Tamarę? Kto kochał chociaż trochę, ten rozumie. Miała wiele zalet. Ja nie chciałem, ale ona też. Przecież nie musiała. Po co? Przy tylu zaletach powiedzieć coś takiego? Przecież nie można być tak skończoną idiotką. Nie można. Głupia powiedzieć coś takiego. Po prostu głupia. Głupia, głupia. Do ciebie mówię. I tutaj z hukiem książkę zamykam. Przypomnę, że to opowiadanie z tomu Petersburg Noir. Seria, która przynosi moc takich opowiadań, a co jedno to ciekawsze. I wiele z nich mogli Państwo usłyszeć w naszych osobliwościach. A teraz już, no właśnie, musi pojawić się i też historia mrożąca krew w żyłach. Pan Antoni. Na Podolu biały kamień, na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim, Podolanka siedzi na nim. Przyszedł do niej Podoleniec, przyszedł do niej Podoleniec, Podolanko, daj mi wieniec, Podolanko, daj mi wieniec. Ja bym tobie wieniec dała, bym się brata nie bojała, bym się brata nie bojała. Otruj brata rodzonego, otruj brata rodzonego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Wraca braciszek z wojenki, wraca braciszek z wojenki, wiezie siostrze swej sukienki, wiezie siostrze swej sukienki. Siostra daje jemu piwo, siostra daje jemu piwo, nie piłeś go ja.

punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam.